بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa Ramadhani mwaka 1439 katika darasa ya risala atharul adhkar ash-shar'iyya fi tard al-hammi wal-gham li fadilati ash-shaykh عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى تلسوما كتك فيكاو في الفيبيتا بهذه أذكار زريز ثبوت كتوككم توم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمبازو أمزفونزا توم صلى الله عليه وسلم wakati wote muislamu anapopata dhiki katika moyo wake au anapopatwa na majanga ya aina yoyote lau kama atashikamana na hizi athkar au ad'iya alizozifundisha mtume sallallahu alaihi wasallam biidhnillahi ta'ala dhiki yake itamuondokea katika moyo wake na ikiwa ana shida Allah subhanahu wa ta'ala atamuondolea. Tulisoma maana ya hizi adhkar tatu moja baada ya nyingine katika vikao tofauti, na leo biidhnillahi ta'ala taingia katika dhikr ya nne katika hizi adhkar alizoziorodhesha Sheikh Abdurrazzaq حفظه الله تعالى كتكهير رسالاتك. قال والحديث الرابع حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثي يا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه متوم صلى الله عليه وسلم أسمى دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت دعاء يا ذي النون نا أنا يكسليو هابا نمتومي والله يونس عليه الصلاة والسلام فذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر هذا الكرب الذي أصاب يونس عليه السلام تزاما وتصور هي شيدة أمبايو إمن باتا متومة والله يونس عليه الصلاة والسلام التقمه الحوت alipotupwa kutoka katika jahazi Allah akamwamrisha samaki mkubwa sana hut amize na akapewa ilham yule mnyama asivunje mifupa yake wala asitafune nyama yake amize vile alivyo kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala akamiza mtume wa Allah Yunus alayhi salatu wassalam akawa ndani ya tumbo la samaki lakini kwa ukubwa wa yule samaki kule ndani ni mtu yuwakaa kabisa kwa ukubwa yule samaki Yunus akiwa ndani ya tumbo la samaki amemizwa tayari ودخل به في أعماق البحار لسماكي أكينجينا إيه كتك سهيمو زبهاري مبالي كبيسة زلزونا كينا كبيسة نفكيري تكيزو ممزي بحاري marubani wa meli wafahamu zaidi kuliko sisi ambao tuiona tu bahari hapa, lakini wao wajua nini maana ya deep sea. Yuko ndani ya tumbo la samaki, kisha amepelekwa na yule samaki katika maji makuu mbali sana. Undhur hadha al-karb al-azim, mtu atakuwa na shida ile, acha kumezwa na samaki. Wewe mwanadamu upewe ubao ambao utakuwa juu ya bahari, utupwe tu katikati ya bahari, uambiwe haya hapo ushafika. Anza kujitafuta, utaanza wapi? Huyu yupo ndani ya tumbo la samaki ndani ya bahari. Fi batni al-hut wa fi a'maq al-bahr. Musibatun 'azima. Msiba mkubwa sana. Tena katika kiza cha usiku. Kiza kabisa cha usiku, mahali hupajui ni wapi, ndani ya tumbo la bahari, kiza cha usiku. Kuna kiza cha hilo tumbo la samaki. Famaka na minhu alayhi salam illa an akhadha yuraddidu hadhihi alkalimat. Yunus alayhi salam akawa yuwakariri haya maneno: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Akawa yuwakariri. Hadhihi da'watu dhinnun idda'a biha fi batni al-hut. Hii ndiyo dua ya dhinnun aliyokuwa akiomba akiwa ndani ya tumbo la samaki. Fakana yukarriruha, akawa yuwakariri hii dhikr. Faadhina Allahu azza wa jalla lilhuti wa amaraha an tulqiyahu. Allah subhanahu wa ta'ala akamwamrisha yule samaki, tosha sasa mtoe. Yule samaki, naam, tayyib, jazakallahu khair. قال أخذ يردد هذه الكلمات لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. جزاك الله خير. وهو في الظلمات ينادي, أكيوا katika kile kiza أنادي. في الظلمات, ظلمات بطن الحوت, أليكوا katika kiza cha tumbo la samaki, manake ndani ya samaki tayari kuna kiza. وظلمات البحر, na kiza cha bahari. Bahari yenyewe ukiingia ndani kuna kiza kabla ya kuwa na kiza cha usiku. Wa dhulumatu al-layl, na kiza cha usiku tena kikachangia katika kuzidisha kile kiza. Katika hizi bahari kuna sehemu waweza kufika za mbali sana, na hapa wapo marubani wa meli wajua. Kile kiza kikiingia mpaka mkono wako ukiuangalia waweza usiuone. Ikiwa kuna taa, ule mkono wako uko karibu na wewe. Idha akhraja yadahu lam yakad yaraha, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala katika surah An-Nur. Au ka dhulumatin fi bahrin lujjiyin yaghshahu mawjun min fawqihi, mawj min fawqihi sahab dhulumatun ba'daha fawqa ba'din idha akhraja yadahu lam yakad yaraha. Na huyu yuko juu ya chombo cha meli, akiangalia mkono wake ikiwa kuna kiza aweza asiuone ule mkono wake na uko mbele yake kwa kile kiza kilichokuwa pale. Kefu huyu yuko ndani ya tumbo la samaki, ni kiza, yuko katika bahari mbali sana, kina kirefu sana, kiza, na yuko katika kiza cha usiku. Akari la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Hadhihi da'watu dhinnun idda'a biha fi batni al-hut. Inni du'a ya dhinnun Yunus alayhi salam alipoomba akiwa katika tumbo la yule samaki. Fakana yukarriruha, fa adhina Allahu azza wa jalla lil-hut wa amaraha an tulqiyahu. Allah akamuamrisha yule samaki aende akamtoe. Khalas, kazi yako kuisha. Uliambiwa umize ushamiza, nenda akamtoe. Kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ambata indahu shajaratan min yaqtin. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala katika ile sehemu ya ufuko wa bahari aliyotokea kukaota mti wa matango. Yaqtin ni matango, pumpkin ile unaojua. Na wanaovioni wanaozungumzia faida za vyakula wajua zaidi faida kubwa inayopatikana katika matango. Na kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala animwekea mti ule si mti yote mwingine? Na hapa ndio utakuja kuona siri nyingi sana za hivi vyakula alizoziweka ndani yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ingawa sisi kikubwa ambacho tukitaka ni katilesi, viazi vya karai, sambusa, sambusa, kababu, basi ndio vyakula vyetu vikubwa kabisa. Ndio maana wengi katika watu wanaobebwa na waganga waandikiwa pale nguvu za kiume. Umeona kijana mdogo aenda kumtafuta mganga. Bwana, sasa mfanye nini hapa? Ah, kijana mdogo. Kwa sababu hatutaki kujua vyakula vyenye faida na sisi na vile vina faida na sisi, sisi tupakia tu. Alafu uje ujisifu mbele wenzako, napiga chipsi mbili. Kumbe amekunwa sijui bakuli ngapi za mafuta ya uto katika zile chipsi anazokula. Lakini ndio ulaji wetu siku hizi. Almuhim, Allah subhanahu wa ta'ala alimuoteshea Yunus alayhi salatu wassalam mti wa matango. Na Mtume wa sallama alikuwa akipenda sana ad-dubba, ni hayo matango. Wa'ada alayhi sihhatahu wa quwwatahu ba'da an kana fi a'maq al-bahr. Allah subhanahu wa ta'ala akamrejeshia tena Mtume Yunus siha yake na nguvu zake baada ya kuwa alikuwa katika kina cha bahari huko. Na kisa chake ni maarufu, kimezungumzwa katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini hadhihi da'wa mubaraka kana Yunus alayhi salam yaquluha wa huwa yathiqu billah. Yataka tufahamu kitu kimoja. Hii dua mubaraka alikuwa Yunus alayhi salatu wassalam akiomba hii dua akiwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala. Usiombe dua ukajaribu, ngoja niombe nione nitajibiwa masijibiwe. Ah, utabaki hivyo hivyo, umjaribu Allah subhanahu wa ta'ala. Ngoja nijaribu. Ah, omba ud'u Allah wa antum muqinuna bil ijaba. Muombeni Allah subhanahu wa ta'ala mkiwa na yaqini kuwa Allah atawatakabbalia kile mnachokiomba. Na wewe jaribu kuomba kwa yaqini, utaona kuwa Allah subhanahu wa ta'ala karim, hayyun, yastahi idha rafa'a 'abduhu yadayhi an yaruddahuma sufra kama thabata an nabiyyi sallam. Allah ni mwingi wa haya, huona haya mja wake akanyanyua mikono yake kumuomba kisha akamregesha patupu. Walillahi almathalu al-a'la. Binadamu akiwa mkarimu, mtu akimnyosha mkono hamregeshi akiwa ni mkarimu. Na ikiwa hana, asikia vibaya kwa nini hana ili atoe. كيف بأرحم الراحمين سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى أنا يسمى كتاب شاك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قلنا بموان بالله سبحانه وتعالى هو نفقة هو الله ويزك ينقوش كتاب موان بالنمون سبحانه وتعالى. Na dua si lazima upewe kile unachokiomba wewe, kama alivyotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa dua anapoomba mja ni moja katika matatu: ima Allah atampa kile alichokiomba, au ampe kibora zaidi kuliko kile alichokiomba. Amekiomba alichokiomba ni duni, Allah akampa kibora zaidi, au amwekee kesho siku ya kiyama wakati anapohitaji iwe atamlipa kwa ile dua aliyoiomba hapa duniani. Lakini dua haiendi patupu, kila unachokiomba mbele Allah subhanahu wa ta'ala kiendi patupu. Na wako katika salaf ambao walikuwa wakiomba dua jambo fulani lisifanyike, hufurahi kwa kusema kuwa lile lilikuwa ni chaguo langu na Allah subhanahu wa ta'ala akachagua lile ambalo ni bora zaidi kwangu mimi. Lakini sisi tuomba dua kama tufanya biashara, ikikubaliwa sawa, isikukubaliwa ashakasirika mtu. Mimi naomba naomba haikubaliwi, ndio pale sasa dua yako haikubaliwi. Na kuna hadithi tuliwahi kusoma kwa nyuma zinazungumzia masala haya, yustajabu li ahadikum ma lam yastajil, hukubaliwa maombi yake mmoja wenu maadamu hajafanya haraka. Qalu ya Rasulullah, wa man istijalu fi ad-du'a, kufanya haraka katika dua nini? Qala yaqulu da'awtu da'awtu falam yustajab li, asema nimeomba nimeomba wala sikubaliwa dua yangu. Huyu hapewi kitu na Allah subhanahu wa ta'ala, sababu ana haraka. Alhasil, Yunus alayhi salam aliyasema haya maneno na kuyatamka akiwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala, wa ya'tamidu 'ala Allah, na alikuwa mtegemea kweli Allah subhanahu wa ta'ala. Fayaltaji'u ila Allah wa ya'lamu anna faraj hammihi biyadillah, aelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kukimbilia kwake, ajua kuwa zile dhiki nilizo nazo anayeweza kuziondoa ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yote mwingine. Wa hadhihi alkalima tadhammanat umuran arba'a, na ukitizama hii dua ya Yunus alayhi salam ndani yake imekusanya mambo manne. Al-amr al-awwal at-tauhid, jambo la kwanza ambalo lipo katika hii dua ni tauhid, la ilaha illa anta, tauhidullah, kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Wal-amr thani tanzihu Allah, kumtakasa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanaka, wa ma'na subhanaka yani unazzihuka ya Allah an kulli ma la yaliqu bika, na maana ya subhanaka maana yake na kutakasa ewe Mola wangu kutokamana na kila ambacho hakilingani na wewe, umetakasika kutokamana na kila aina ya upungufu na dosari. Unazzihuka anin naqaisi wal uyub, na kutakasa Mola wangu kutokamana na upungufu na aibu ya aina yote. Unazzihuka amma yasifuka bihi alwasifuna min a'da'i ar-rusul, na kutakasa kutokamana na sifa wanazokupa maadui wa mitume. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, Allah subhanahu wa ta'ala akajitakasa hapa kutokamana na sifa mbaya wanazompa maadui wa mitume. Kisha akasema wa salamun ala al-mursalin, na amani iwe juu ya mitume kwa sababu walimsifu Allah subhanahu wa ta'ala kwa sifa anazostahili kusifiwa nazo. Walhamdulillahi rabbil alamin, na kila sifa njema anastahili kusifiwa nazo ni Allah subhanahu wa ta'ala, Mola mlezi wa ulimwengu. Sisi tunajua kuitikia hii wakati tunapomaliza dua subhana rabbika rabbil izzati, wala mtu hafahamu nini watamka pale. Pengine yeye wasema hivyo na pale pale akiulizwa Allah yuko wapi, yuko kila mahali, ashakwenda kinyume kabisa na yale anayotamka anapoomba dua. Aina subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, iko wapi hii katika vitendo vya baadhi ya watu? Kwa hivyo ukisema subhanaka ni kuwa umemtakasa Allah subhanahu wa ta'ala kutokamana na kila aina ya upungufu na dosari. Al-amru thalith al-i'tirafu bidh-dhulmi wat-taqsir, kukiri dhulma kwa nafsi yako, kukiri upungufu. Na hakuna jambo linalomsaidia mja kurudi nyuma katika kosa lolote alilolifanya kama kukiri kuwa ana makosa. Akikubali kuwa na makosa, huyo atarudi nyuma. lakini akikataa kuwa na makosa hawezi kurudi nyuma. Inni kuntu minadh-dhalimin, mimi nilikuwa katika wale waliojidhulumu nafsi zao. Kwa hivyo akiri kuwa ana makosa, amejidhulumu nafsi yake. Ili mtu kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni mpaka mwanzo akiri kuwa kile anachokifanya ni makosa, atarudi nyuma. Lakini ikiwa akiona anachokifanya kiko sawa, lini atarudi nyuma? Na ndio maana mubtadi ni ngumu sana kufanya tauba. Kwa nini? Kwa sababu yeye aona ile bid'a anayoifanya ni haki na ni ibada ajikaribisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lini atatubia kutokana na uzushi wakati yeye aona yuko sawa? Na akiambiwa mbishi, ajiona yuko sawa. Ndio ngumu sana. Sio kuwa eti kabisa aweza kutubia moja moja, idha wafakahu Allah wa hada, lakini ni vigumu sana kwa mzushi kurudi nyuma, kwa sababu haoni kuwa alichokuwa nacho nini ni makosa. Ili kurudi nyuma mtu ni lazima mwanzo akubali kuwa amekosea. Hata ki muamala wa kilimwengu, kazi, mtu kazini amekosea, ambaye amekosea, sijakosea mimi, lakini kama ninakosea nitarudi nyuma. Kama umekosa, sema mmekosa, nakubali kuwa nimekosea. Lakini ukisema kama hiyo pia mmakosa, basi nisamehe, wewe hujarudi nyuma bado. Hujarudi nyuma mpaka mwanzo ukubali kuwa kile kitendo ulichokifanya ni makosa. Naam, ni makosa kweli, na mimi naomba msamaha, nitarudi nyuma. Sasa utarudi nyuma kweli, lakini kama hili nikosa, basi mimi nisamehe, lakini bi maana mimi silioni kama nini nikosa, kesho naweza kujirejelea tena nikaona kama sikosa. Kwa hivyo kuna kukiri hapa, subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Al-amr ar-rabi, al-ubudiyyah lillahi subhanahu wa ta'ala, wa'tirafuka bi annaka 'abdun lillahi 'azza wa jalla, wa la ghina laka 'anillahi tarfat 'ayn. Kukubali kuwa wewe ni mtumwa wa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ni mja wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala haujatosheleka hata siku moja na mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, hata kwa upepesi wa macho. Fahadha fihi ilajun adhimun wa shifaun mubarakun. Hapa ndani kuna ponyo kubwa sana, ni shifa kutokana na dhiki ambazo wengi katika watu leo waishi nazo. Kuna watu waishi na dhiki, urabbi wallahi, kuna wakati waweza kumwona mwenzako atembee huko azungumza peke yake, usifikirie afanye adhkari yule. Waweza kumwona atembea peke yake kichwa kizungusha tu, utafikiria afanye adhkara. Dhiki zimemkumba za kidunia mpaka azungumza peke yake barabarani. Wako hakuna? Wako wengi. Mara ngapi mtu yakoswa na gari, kumbe niko barabarani, hata hajijui kama yuko barabarani. Sababu dhiki yaweza kumpata mwanadamu, mtihani. Lakini ukishajua adhkar kama hizi biidhnillahi ta'ala, ukawa mtaja sana Allah subhanahu wa ta'ala na adhkar kama hizi, una imani ndani ya nafsi yako kuwa hakuna aliye na uwezo kuondolea dhiki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, biidhnillahi ta'ala ile dhiki itakuondokea na Allah atakupa njia katika mazito uliokuwa nayo. Walihadha yafza'u al-insanu fi kulli mulimmatihi wa fi jami'i ahwalihi wa shiddatihi ila Allah. Kwa sababu hiyo mwanadamu akimbilia katika kila jambo lake zito kwa Allah subhanahu wa ta'ala. La yalja'u illa ila Allah fi ayi musibatin tusibu, katika msiba wote unampata, ayi nazilatin tanzilu bi, jambo lolote zito, janga limeshuka juu yake, la yalja'u illa ila Allah, hailekei isipokuwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, peke yake. Almakhluqatu kulluha wan nasu jami'uhum wallahi ma yamlikuna laka shay'a, viumbe wote unawaona, hakuna anayemiliki kukusaidia na chochote, wallahi hakuna yote. hamiliki kukudhuru wewe wala hamiliki kukunufaisha wewe. In aradaka Allahu bidhurrin ma yamlikuna daf'ahu, Allah akitaka upatwe na madhara hakuna anayeweza kuyazuia. Asikudanganywa, kampuni ya insurance ya bima ile ya kuambia usijali bwana, tuko na wewe mpaka mwisho. Waweza pigwa na janga mpaka kampuni kafilisika, kafungulia mbali, simama na wewe mpaka mwisho wapi. Hakuna anayeweza kukuondolea janga linalokupata isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Ukaingia kwenye mambo ya haramu, eti ukaenda kwa mganga ukauziwa hirizi. Tena hao waovu wakati mwingine usema ile hirizi, kwani kuna nini? Kuna aya tu ndani, aya imeandikwa kwenye karatasi ikakunjwa ikatiwa ndani, shilingi 1000. Si uende ukanunua msafu mzima shilingi 200, bali aya moja imeandikwa kwenye kigozi, tena kinaandikwa kwenye kigozi, kisha kishono kile kigozi, msahafu mzima mkubwa shilingi 300. Hiyo aya iko hapo ndani kwenye msahafu. Kama ni hivyo, si biashara tu hizi jamaa. Halafu hiyo irizi yenyewe yataka kuhifadhiwa na kigozi, itakuhifadhiwa na nini? Hiyo irizi iliyoandikwa imetiwa ndani kashoniwa kigozi ili ihifadhike, haiwezi yenyewe kujihifadhi, itakuhifadhi wewe. Na hakuna irizi, mimi nimeona baadhi ya irizi zile ukizikata, hakuna irizi eti ndani ya Qur'an tu, huwa kuna nyota nyota, majina ya majini, sijui nini, vituko vituko pale ndani utaona. Mambo yasoeleweka mbele ndani. Eti ile ndio itakuhifadhi. La wallah. Amekudanganya anayekuambia. Afanya biashara huyo. Sasa wewe ukiwa ni mjinga basi utaingia katika ule msemo wa Kiswahili wajinga ndio waliwao. Na wewe utakuwa mmoja wao. Kwa sababu mshirikina yeyote ni mjinga. Qul afaghaira Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Asiyekuwa Allah mwaniamrisha mimi ni muabudu enyi wajinga. Ayuhal jahilun, majahili, mwataka niabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala? Hivi Allah akinitaka na madhara watanizuilia hayo madhara asinipate hao? Wa in aradaka Allahu birahmatin ma yamlikuna imsaka, Allah akikutaka wewe kwa rehma zake, wallahi aende mbio atakayekwenda mbio hawezi kuzuia, hawezi kuzuia rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Ma yaftahi Allahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha. Hii itikadi yatakana kila muislamu awe nayo ndani ya moyo wake. Allah hakufunguliwe rehma, akisema afungua rehma zake kwa kwewe hakuna anayeweza kuzizuia. Wa ma yumsik, na hata zuia, anapozuia wakati anapozuia Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'dihi, hakuna anayeweza kuzifungua akakupa, ni yeye ndiye anayeweza subhanahu wa ta'ala. La ilaha illa huwa. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna Allah. Ambiwa mtume wa sallama, ukiwauliza hao makureishi washirikina hao ni nani aliyeumba mbingu na ardhi, watasema ni Allah. Hilo hawalikatai, kinyume na wanavyodhania watu kuwa Makureishi walikuwa hawaamini uwepo wa Allah. La, walikuwa waamini, lakini wakimshirikisha katika ibada. Tauhid ar-rububiyya, walikuwa wakikubali kuwa Allah ndiye muumba wa mbingu na ardhi, hawakatai. Qul afara'aytum, akhbiruni, nipeni habari. Ma tad'una min duni Allah, hao mnaoomba pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. In aradani Allahu bidhurrin hal hunna kashifatu dhurrih, ikiwa Allah atanitaka mimi nipatwe na madhara, hao mnaoomba pasi na Allah waweza kuniondolea yale madhara yanaponipata? Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatihi, au Allah akanitakia mimi rehma zake, waweza wao kuzizuia rehma za Allah? Qul hasbi Allah, ikiwa hawezi yote hayo, hasbi Allah, anitosheleza mimi Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Allahu akbar, tauhid ya ikhwan. Alhamdulillah ala ni'mati tauhid, wallahi ni ni'ma kubwa Allah akikuruzuku tauhid. neema kubwa sana. Kuna watu hizi aya wazipita kila siku hawaoni utamu wake kwa sababu hawako katika tauhid. Mtu aomba kaburi, aomba wali, aomba fulani, alana kipatikana shida, ya sayyidi badawi, ya fulani, ya alana, aita majina ya watu wasioeleweka, ya jailani, ya na wengine uimba katika madhikiri madad ya jailani, madad ya jailani. Na huku kwetu kwa kuwa watu wengi hawaelewi Kiarabu wasoma nini, majadi ya jailani, hayo majadi ya jailani sio yepi hayo, lakini Kiarabu ni madad ya jailani, yani amiddana bil aun, tusaidie ewe jailani. Ha, huyo jailani aliyekufa karne zilizopita sio ngapi huko, wewe uko leo Mombasa yetu hii umekaa chumbani na wenzako, madad ya jailani, madad ya jailani. Na kila mmoja aitawali anayemuitakidi kuwa aweza kumuokoa katika majanga aliyokuwa nayo, na yule wali yuko chini ya mchanga amezikwa chini kabisa, hajui kinachoendelea. In tad'uuhum la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. كلم نجوكفانيا نشركي كو شهيدي وقرآن وزكم بياكم هكونا شركي كتك قرآن بانا سيام بيكم انتوكم بانا ذكريني سيام مدد يجلانا هكو بنا دليل بس انتو مقانا لسمين صحابا قانا لسمينو كمان. Ingawa wako baadhi yao ukishawaweka kwenye kona na dalili vile maskini, kuna mzee mmoja mwisho akasema, maneno yako yazungumza kweli kijana, lakini mashehe wetu kama hukufahamu haiwezi kuwa maana yake. Kama mashehe wetu kufahamu, basi hiyo si maana yake. Lazima mashehe wetu waelewe hivyo, sio? Ikiwa wao wameona shirki ndio sawa, basi na sisi pia tafuta wao. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. سيكو قيامة والله الله سبحانه وتعالى سيما ويلعن بعضكم بعضا واتوتن عنيانا كلما دخلت أمة لعنت أختها. كلكو كينجيا أمة غروبو لكينجيزو رانيا موتو لتقوى لكيوالاني منزاو. يعني ولي وقياني ولي وكينجيا وتقوى ولاني ولي ولي وتنغوليا katika kuwaingiza katika upotofu. Qalat ukhrahum liulahum rabbana haulai adalluna faatihim adhaban dhi'fan fi an-nar au dhi'fan min an-nar. Yani wasema hawa ndio walitupoteza, wape adhabu zaidi, sio kwa hata ataokoka na adhabu, sisi tuadhibu sawa, lakini hawa wape mara mbili. Kwa nini? Kwa sababu hawa ndio walitupoteza. Qala likullin dhi'fun walakin la ta'lam. Na wale pia watasema, waqalat ulahum liukhrahum fama kana lakum alayna min fadl, kwani mna ubora gani juu yetu? Fadhuqu aladhaba bima kuntum taksibun, nyinyi pia mmefanya madhambi, ketini hapo acheni kulani na nyinyi pia mtaonja adhabu. Lakini hapa duniani wakae tu, wewe fuata tu, fuata bila dalili, wewe endelea kufuata baada ya kuwa hoja ishakufikia, tena bado ufuata bila ya dalili, تمشي بس وراء. لا يفايفو وسيان ليفو ولو ستوهوجة كوا بابازيت ولكوا إيفي وكان بوفوات يا لي الله سبحانه وتعالى نمتوم صلى الله عليه وسلم قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أو بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون. انتوا سيما ميمي بابانكو باباكو لكو مفني بيشارة بابوزانكو لكو مفني بيشارة كجو مفني بيشارة بس سيم سومي lakini anang'ang'ana kuwa babu zangu, babu zangu. Labda iwe babu yako kama Ibrahim alayhis salam, hakuna shida. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. La bas, ikiwa babu yako kama Ibrahim na Ishaq na Yaqub, ittabi' millatahum, wale ndio wakufuata. Lakini kufuata mila tu hivi hivi bila ya kuhakikisha ule ukweli wa mambo ni makosa. Wengi katika watu wameingia kwenye shirki kwa milango hiyo. Qulid'u alladhina za'amtum min duni, Allah awaambia washirikina, waombeni hao mnaowadai ni washirika na Allah, pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, waombeni. Fala yamlikuna kashfa ad-dhurri ankum, hawamiliki hao kuwaondolea yale madhara kutoka kwenu nyinyi. Wala tahwila, wala hata kuyabadilisha, kubadilisha hali kwenda hali nyingine pia wabadilishi hata kidogo, pia wasaidii. Ad-dhurru alladhi arada Allahu nuzulahu la yamlikuna kashfahu wala raf'ahu, madhara ambayo Allah ameyataka yawashukie hawawezi hao washirika wanaowashirikisha pamoja na Allah kuwaondolea. فالخافض الرافع القابض الباسط المعطي المانع المعز المذل الذي بيده أزمة الأمور هو الله سبحانه وتعالى، فلا يلجأ إلا إليه ولا يعتمد إلا عليه سبحانه وتعالى. من يكون ينوى جوات لمن يكون شكش شين يلي أنا يزوي أنا كن جوا anayezuia na kutoa, anayempa mtu izza na akampa mtu udhalilifu, ambaye mambo yote yako katika mikono yake, ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yote mwingine. Vile atakavyofika katika mablagha atakayofika katika hii dunia, mtu hawezi kumwangusha yoyote wala kumnyanyua isipokuwa yule ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametaka kumnyanyua atamnyanyua, anayetaka aanguke ataanguka. Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, wala si yote. Anaenda mbio, nenda mbio wewe mpaka utamaliza. Yule mimi nafikiri yenda kwa waganga, yule haendi kwa waganga, ni Allah ndiye anayeamua amwangusha amtakaye, amnyanyua anayemtaka. Allah subhanahu wa ta'ala, wataka kuingilia kazi si yako, si yako wewe. Hata ukenda mbio vipi, kazi si yako hiyo, ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-rafi'u al-khafid al-mani'u al-mu'ti subhanahu wa ta'ala al-qabidu al-basit, ama jina yote yana maana kubwa sana ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo hategemewi isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Kumalizia, fahadhihi da'awatun au adhkarun arba'atun thabatat fi sunnati 'ani an-nabi sallallahu alayhi wasallam في علاج الكرب. إذن أذكار نه أما أدعية نه زلز ثبوتو كتك سنة أمبازو نداوة يجمبولو تزيتو لنمباتا مسلم. نفكيري لو كما هنا مراضي ليه وكيندا سبتاري وكامبيو هزي تمبنة وكيزي باتا هزي ndio داوة يا مراضي لكوا نايو حتى كما هزي وزو يحبا كينيا زوزو أمريكا نفكيري وتاتيا موتو ندهي utanunua tikiti uende ukanunue kule. Kwa nini? Kwa sababu ni dawa, sio? Ukaambiwa iko India huko, utakwenda huko kwa India, bara Hindi kule ukanunua. Ukaambiwa iko Sindi, iko wapi, kokote wewe utakwenda. Kwa nini? Watafuta tiba, sio? Sasa hii dawa ni guarantee, haina shaka. Dawa imetolewa na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, asdaqu khalqillah, mkweli katika viumbe wote wa Allah subhanahu wa ta'ala, mkweli aliyeaminiwa kabla ya utume na baada ya utume alayhi salatu wassalam. Asema hizi adhkaru kishikamana nazo ndiyo dawa ya matatizo uliyokuwa nayo, dawa ya dhiki uliyokuwa nazo, dawa ya majanga anayokupata. Anaenda katafute panadoli, kimwona kitu katafute panadoli kunwa. Na dawa hizi usidharau, usi haramu kuna panadoli, sijenkaeleweka vibaya, nasema tu ukiandikiwa una panadoli sasa hivi utakimbia dukani ukanunue uchukue. Sasa hizi ni dawa ambazo hazina shaka, na hiyo panadoli na ukuno mara usikia figo zingoma nini, ulikuwa kila sana zile dawa, sasa figo yako imkufa. Nasallallahu alaihi wasallam, Allah yaafina wayako. Kwa hiyo hizi ni dawa za uhakika, ametufundisha Mtume wa sallam, tushikamane nazo, na biidhnillahi ta'ala zile shida tulokuwa nazo Allah atatuondolea na atatufanyia takhfif katika mambo yetu. Bado kuna hadithi moja imebakia katika hizi adhkar, na hadithi yenyewe ni ndefu na kai